بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودرس تقي رقم 44. النبي عليه الصلاة والسلام بر نبي يعني نبي قنا رسول قنا و بريري امين الوحي قنا كرا بري قايد قنا دعوة غا رسالة غا دين غا سقو بري مسرين ناسو حياة الدنيا غي بر بشر بني آدم كوي غن ناي بشر إنساني بيغا سيغينا باو غا كريا لكن حياة بر عيشي غنا غي حياة ملوك كي دارو حياة دعات كي بر ملك كي حاكمي بر رئيسي بر مسؤولي بر أمين الوحي كينا رسالة ربنا سبحانه وتعالى تجسنا لكي عمر ربنا سبحانه وتعالى كين بيور تكي قائد دين كي كينا را ار ايغا سقا بر شفري حياة الدنيا كي معاش معين ني مسير معين ني ري بر نفس آغو بروي غارده كاره بدور كيجين فرسول عليه الصلاة والسلام جامعه غو كبه كي تسيه ديگه جامعه غو كي دوغو جير دو تسيه برق جير ري کا كوه داره جامعه برق جير دو تسيه جامعه غو برق جير دو تسيه ره يعني أموت كده أموت وجه سندورة يعني أوروي برا جامعة وإغراي تداروكا بريجير دو توري أموت وجه سندورة أوروي ري أسرقوا غنى تاكا غي سندورة تركي أبور دينغنا دينغنا دينغنا غنى غنى Ida wani ga biya kide ge gani ga bi kai ro Rasul alaihi salatu wasalam khutba kasali gi erbi ta ora tori ade go gre bi talakni mana bi kai ro ti go mana egura kure lakin Rasul alaihi salatu wasalam egura go ekuri tora wo ko kuri ga nashat dawa ki ga jihad ki ga دين كي غا تمثيل اسلام كي غا فتوحات كا غا او كورا غا تورا كا اسر غير اسلام سقو كي بينا اون ر دين نو شري سي جاما اي كا بار را كنا قرار تا سي اي كورا كي دي دي اري اق بار كي دي هر غو اق بار كي دي ودي ني اق واي كي سي نشاط دروس تعليم دين كي كي دي اوغني ني اي غورا غي اق واي او غي انشتا غا غي كي دي اوغني ني فايركيو ميا سنري غاغي اوي دربا سلاغنا سورين تو ني نشاط كيديو جامبر نشاط ساندو تيري نشاط كو ديني تعليم دو تعلم دو دعوار ارشاد تو توجيرو فرسول عليه الصلاه والسلام جامع وسيادر جامع وهرو غيرو جامع ابسر نغيرو بيغو كي كبدر عيني نا سيالي جامعي بيغو غرر بيغو كي لكن بيغو كي و بي رسول عليه الصلاة والسلام كي كي اكي كي ايدي ري نعمن نانا ايغا كي ادي و بيغي داكي ساك فو بيغي داكي ما و ينين بني مانا و اكو دي نغني ني منا ايري هي نغني ني تاتو نيري مانا ساك فو تتي دار تاسي biru to tasira sundurai tag sundural sage fita yare jere dan nakh lege nadi ga mana sundura sarki gar din gina re begire ise ko durai mana timbie men nai lakin tagoge sage fogoge porte til nagage ma wayening urugoge bini kere ki hay gogi maano ekitaanig nini hende hene maten biege rasul alayhi salatu wassalam do bawo aisha rusuyi oge bayinu iri rasul sallam geningen gojina salane geningen gojina salane ge aisha ge gebla rasul ki ge are ge rasul hekire yara yani ye ber medine ge teru gebla gu rasul sallallahu alayhi wasallam gojina gu salane ge ne suyut ke reketin aisha de gi tarhor hiraag na ge de huro na ge udara aisha suyut udara rasul sallallahu alayhi wasallam suyut gi no ne ke aisha hiranor suyut ni be ken yo mana be ge hayar mo tetigina mo ne rasul alayhi salatu wasallam ke haya go gi haya basata yeshin aisha radhiyallahu anha rasul sallallahu alayhi wasallam bawo go iriri rasul sallallahu alaihi wasallam biya go gi ortero ortegiero ortegiero dara orte wati guri ortero ortenero orte wego idigi ukuni biya je tai don nena tai bona su tijer tamali tido odon dai sebi sundu aiden sedere bi begire yade sundu ga shwal do kire gurugna sel nuru sukire te ke sai ra in sene gi sundu ina su sundu akke gine ne be agar to erere wana sundu na ko ke sel ga suyi ke sel ga we ke sel ga bigire bi ki ara re er sundu ga wafir du yonugi hadis sai rasul sallallahu alaihi wasallam be go gi ba go nya etim tana bur sutti ke diginara bago tago iginara tana bur etim sutti ke barogoni armalai tana bur etim sutti ke dere age ke ne aso karam agana kein rasul biyan na goy rasul biyan ni mana o reis dawla biyan ne rasul biyan na goy rasul biyan go kiigina usanero rasul sallallahu alaihi wasallam biyan go to igina aisha be rosagni ya ala bayt an-nabuwa age regne ega nyai ka age tedena age sando kaygo age kambe te yu karama sadaqa iru sando titi bina te ibasadi a shayri nen soega juga be kare fatishi ga be ta dura sokko hurune ga susundu na paya yin emete udarira o be o hurune ni sundu na paya kidina rasul sallallahu alaihi wasallam jirre regne kana shageta yo kejerte ke gina kana kiyo rasul sallallahu alaihi wasallam biego ire o oharikete ne o soy be karate te guigate ayina kanga ne yinere rasul bago go aisha radhiyallahu anhu eure rasul biego sokko fatashinasu ti or ar tri sundu na koy ket tayib rasul sallallahu alaihi wasallam biyage imete kidi arkidi oy tekedo yo manoti rasul alaihi salatu wasallam biyago sunduna koya ke kanari sunduna koya aisha iriri biyetu gi wallahi kitu wane gi ati dona su ki biga ki yesu tana bursu ge nega kire sunduga iri ne sagina krage magra daragini kiga ayere ina sagina kiga ayere ina sagina sununa kon kraga oiga kiga kraga ma kede tana burga suana karda biya sundugi sunduna ko karda biya asha awna nogne sundugi ma kraka irkiri karda biya kiga ayere sagina darine so kraka kiri do sundudo ke suri jawogna to arara nega tana burgo kir darane ga ki ke darane ga darak ki ginara ber age kede idra gorar age kada rere tana bro suiker to ala kikira ber agrar magra biara kire kayni tigi ayawna rasul alayhi salatu wasalam ke tiro asha begin negna bietu gi o hare kesla sundu na koyina kanga ke yesu tana bro magra darbia sundu na koy darigina ga idra gora noning age kedere sundu na kodo ke sur to erara tana bro ne daraki ke tana bro daraki ke na ber arti ki dioro tana bro wadai biya la ka gine gine leso رسول عليه الصلاة والسلام نعني من ابتلي بهذه البنات ها أوغن ره تنبور كي ربنا سبحانه وتعالى تناكي ديسو صبرغن أكلي سيارة سربي سيارة سطرغن علمي سيارة عدبي سيارة غن ره بيغور كوالي غن ني جنة حق كوالي غن علمي سيارة عدبي سيارة kana ekol do kida kibe gino tanang ekol do tining asabar tinani to ye ye ni akit janne ni raror to shokot je ki nar janam ki ni do wis ni ri asab din sharia ki yalla mi sanne adab islam ki keyne hafizina suturina barogor sallimi sanne janne ne ri gine ki رسول عليه الصلاة والسلام حياة وحياة بغينا بسيطة بعد فتح مكة تاغية مكة بلاد الإسلام جنة. بعد ما غزوة تبوك رسول عليه الصلاة والسلام تبوك تي روم جنة. خوفي سيارة روم دانا سلطنة غوغا قصوا غوغا سيطرة غوغا أراو شمال دا إيغا سوكو بردو كمان داغنة كده سيلة روم كي غوي رسول بيه أوكي دانور كوكو يولي تايدو أراو غوي دينا إيدا سوكو إسلام دو أولي كا أولي أولو كا رسول بيه موحدات كرنة شام تجا شمالي غي سوكو إسلام تابيغي ناوب دوغنة كي تجارة غا حركة كرنة إسلام غا يعني نشط كنة اسلام دے دربارے گا ابو نے مال زکا کے گا جزیا کے گا ابو کر بے اب دا نے اسو او دا نار حل اے درے زیادہ ر یعنی مناو رکھا کتی منا مال کتی ماجرین گا انصار گا دا نا او تی منا منا کرین دو مالاکی مالاکی او بیا گو نا وین بیا گو کسور گا یے او ہر گو نا وین ہر گو کسور گا یے او با وتی کنا کی کی گایے او اکل واجبات اقوار سری گایے او مصاریب اقوار کی گایے تے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلو کنا تی خیر تے تے من نانی اکی نے دانا نے رو تی جے تاڑی اکی گا جے بوتا یارے تمہارے کی سڑے اکی نوں نیا تی کو بسیت کی سڑے اب دانے میں نگے تے گے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیت المال دو کو کرے تی من نی گو گئی اوگر کلفین من نای کو غرن او غور کی کیگه حال بدار ای منگی او کوی گر ارم تی اپار کریا تی ادیگنا متای تی انگی رسول صلی الله علیه و آله بیا کو گایو فنیاو کرا دارسنی باو نگا باوی او ما تر مومنین یاو کرا تی سار کی دبر دستی رسول صلی الله علیه و آله باو دستی نعم لیکن قران دو ترگی گاری ایرو نو گا استگی کنو سی رسول گا کی کی گوی سی گنا ترگی گاری wa ay rasul ki gi diga gi na ki nabi te yon dro berga o nabi ngo to garde go gi o ma rasul ki amma gi ba wo istigara ziyada gi ka ba wo haram me jaiso rasul alayhi salatu wasalam ba wo go do go gi na shawri te rasul bu de ge ak te te gilwa masarif ka akwar te ke akel ga akwar te ke tega akpare de dere dere ge o ku yer ki sele ki ara ge na igin nero tuga boro de dane asha na juna rasul bo pa ona sokko dar sinere ay kan le fege ni go masarif tu gi akisina akal tu ka dana ra kwa sele tega te ki har go ga ti do be tu ka kwa her na te ki ab do ne juna bo ni o kone ga a sharti ko woni o kone ga ba go sokko dar senere rasul ko woni ba o rini o kirna rasul ku guri rasul sallallahu alaihi wasallam siriasu nafaqa bariri har go ga tare ga akel ga te bardo ta fe ketay do sokko rasul da talbegini rasul sallallahu alaihi wasallam bardo akwayne ke ki kona حالا ایمت کلیگی نو جمین نگره نلنو نتیگر برو نکمینه سو emera or terbiya gunu ga ko gooni hal fe genara no distiga sako emera or ter no dari o be wa harita ti yoni rasul sallallahu alaihi wasallam shrabani ti ke o dor an ti ke wa sando o ko ni ya rasul ba wa talegi ni ne o ko ni ya kana talegi no ne barizat mulakhbat kini ti ya ga talote rasul do ba ogaro rinon kirne hadegene ge to woni sudere ogeyo ba ogar bari rasul her kiki da kasalnu rasul do ba wi kiki na kaga saw rasul gi sallallahu alaihi wasallam ber ba oge ibera or terbe gulu ko yogene kiki to woni ge mushkila ngi da yo te habar kidin or ter ene rasul sallallahu alaihi wasallam kana ba biya na kwati yo or ter ene do qur'an te yegni ba oge bunege u dunia ki gara ti tusu ki gara zina ki gara ti ale gar darbare ki gara tare kabarai ki gara dunia e matai ta ile ningo to bune ge dunia rasul do dunia ro kena kon dar sinu nasu bune ge dunia e gar de gene ge tar le gino ran ne gini ya ayyuhan nabiy qul li azwajika إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا نبي نابا ونا وهر إيجني والدنيا رو زينة رو متاع رو طريق كبار رو أكل رو تصور رو تيجو بيجا إمر نور تلمين بك أي جربين رو كيا بيجا تلقيين غيره إدعونو تكنين أو بياري كي بتاو o dunyar me makere kay beto aha lala wa in kuntunna turidna allah wa rasulahu wad dar al akhirah fa inna allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima lala rida yroki garbe janna goy ali goy rasul sallallahu alaihi wasallam no janna goy sawli firdaus al arara be gida yigi garbe kere akhra gerbengo to rabbana subhanahu wa ta'ala no ogwe taye goy iru ridare kuro janniro rasul doy ni goygi rabbana ujurro goy daraja go rabbana kelin kor ekurigin wa in kuntunna turidna allah wa rasulahu wad dar al akhirah fa inna allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima suyani tabu dunia igarbe toso igarbe mash akwa igarbe toso igarbe mata indelele tare akwa inere bada be toso sababe ngo ki abe rasul ne rakyo la la dunia eur kesi den garbe to woni khalat eru ibi menegi ere dare ku igarbe genne go ya akhra ki igarbe no rasul ne rakirenu daraja rasul ki gerne siabe rasul ba go ne dada be ngo ti garbe ka garba kaba manhaj rasul sallallahu alaihi wasallam do kayne gerne kayne rasul alaihi salatu wasallam bariki ayata kegna kiki awwal ba wa ashara badayin aisha iri rasul sallallahu alaihi wasallam beyi katigni ko bayo urta kidarege urta tokkinege yom wai shar ko yiani beyi katigni barini no bogage se jannene tagno ra barin ka sona goro juna bagno akra no wa shauri nere nowhere shouting day indo udora tiw nowhere shouting day korne kasna obo ema janne na rafas e no na kin asha iriri e o men na ali na so jan genere e dunia ger gine ida gina or kido na so ba na ro kira ro juna shaur na na ki ashan ba yuru kira yuru shouting rasul allah nerda ki ilnu kodo gine juna ba na ka kira na nenne nere ne shauri nere udora rafas e janne na rafas e no na ki genara aya goy quran ki dogare ne ki ema iroro rasul do gernaro wala hayat al dunya gerne gena bigi gerne ide so ki e ba ya kra ka shaure go ni la la aya ni iroro rasul do dar al akhirah o ikhtare gena so e halas dunya kim berge ge yin halas nyakra ko ya sokko mi ana ti aya do gerne ki ki ni e iroro rasul do dar al akhirah o tabe dunya berge gena sokko e rigi do ki gin bergagi mana yani ti u ti ida sadin tagde tu ga dunia ti horgo apa ti ga tagde tare khabara ti ga tagde ire apa sa ga tagde ne berga ki menegi misal ayat ko ya bani adam khudh zinatukum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu inna allaha la yuhibbu al musrifin ginelika ayat qul man harrama zinat allah allati akhraj al ibari wat tayyibat min al rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ان الرجاء آيات كما رزق سوغ ركي حرام توني حلال سبب يا بتار غانر به ابدن نكي بدوره بر تي حرام تن ردي تي حلال سن حلال يعني ابدن اقوايد بدو با مشكلة بر كده لكن ربنا سبحانه وتعالى رسول الله هيجي بر قايد كنرا معلمي امبيغو غغا بريغو غغا hayago eka dorro goberdo toji goberdo ekage berzat so koi madrasa ineso ti rasullu hayago kidego ginika masira berdo kay ginika garde berdo tebelika haya berdo ishiginika nutigina taamul bawo bekirnika tika sokko dingina kare sunna gane man hakine kisando rabbana subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam hege garde maya ni sigina ewuna te awuru te tusuru te tiga de siru ke irore ewuna keke na din qait nel naso tega na menaga mokoiga kulume ga ga na tega na aine ke ese tega uhera tega talebe na go tega to maine rewo tega hitine nono go ewuna ya rabbana barki ha barki dinu ربنا سبحانه وتعالى نغني رسول هيرو ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين سوره الحجر ايه 88 توجيه خاص رسول صلى الله عليه وسلم هير ايه تجري كره سوره الطه ايه 131 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى هتينا نونا اوتي توسو كيدغا تي كابرا كيدغا تي اقواي كيدغا مالي اكودر كيدغا تي ابو كيدغا تي كا نا هتينا نونا نا هتينا نونا ورو مؤمنين غايل نوتينا وجهين نوتينا علمي سنه نوتينا توجي كاين كي بالتا كيره تي كا فيتنا ايناسو ربنا رزقوي ilimdu nubuwaro risalaro hikmaro rabbana ne kikeere wa rizqu rabbika khairun wa abqa izan tawjih rabbana subhanahu wa ta'ala kiro rasul sallallahu alaihi wasallam masira ma'ayyani haya ma'ayyani rabbana subhanahu wa ta'ala rasul kaana da kikeega rasul sallallahu alaihi wasallam biyegoge bi minnagne tettigine mogne o suyi be karegere one dey horogono gane one ke salano rasul sallallahu alaihi wasallam horgo daay dana rasul alaihi salatu wasallam horgo kubay kubar si yalero herogage u kubagra goyina ay ngene ne herogage ma tarbigo ana itiyaber gem adiro ridaro izardo izar ko yare rida u irida gi teegina ay ngene ne kuba ke gege are gor hare hare hare siere kere rasul allah sallallahu alaihi wasallam biego gi kura ke dio ampul ga yo jiemi ay be rasul sallallahu alaihi wasallam haya genere begin ne be ishigini haya berdu ishigini ki hayat al muluk tu qayasira ru salatin du amararu ke haya gregi to hayat at taraf muluk tu qayasraru muluk ruasaru umararu hayage hayat al taraf haya mana dunyang arak den nay nawligini ni be wajib kine negidi hoyinigini horgo ka wajib kine negidi nenigini ni sesu ka wajib kine negidi sanigini ni akhlu ka wajib kine negidi ayirigini ni mal kidi ka wajib kine negidi ke dunya wa rasul ki din wa dunya ge arak den naru dunya arake da nare dunya ge din gi xedemer kidi faw rasul ayin ngini ni ala ma dunya kena kwa be yoyino sereka o kenne hergene ka adi bire o kenne mana objir tok kiketini ni biagogi rasul kinne lakin ber dindu hikmaru ilim do ogara mugaddam do ar bar zignaga u kego juningini alama go iman kiro alama ilim kiro alama hikma kiro alama din kiro kego wade kai din kinligini ni duniya zakharif abuge o kai din kin tagara dir har got mar fataru tarifataru bm lam mushakkal do to naru tigo khas to arevi be witu tenaru teke ni mai akwai halal le haram to nuiri u qada din ki gar begay tiigu ina ara gaddemene o koy genani daraja kirti kaunta ara da wadde doni lakin u haya basata yenene o vero ko diga da wadde o mobilet ki diga da wadde o tiere ki diga da wadde o hargo te ki do rasul san ko barge jame wo egura amena go ari bagala hogi ari o ari gina o nas ni o wala ari ko rasul o ga ber ku du ne hogi ari o khari hogi ari ke re ne ni ni hogi janne ge dai na ara hagui janne ne rasul janne ne o ari hogi ari ko ri rasul Nesu are oring itto. Hogini riga itto. Girne riga itto. Titi no ga itto. Imanti no dinti no gaipi. Farasul alayhi salatu salam haya kinner ishinasu. Mushkira ba ogaro barro ti beginnan hasle kagni. Tay fi amata sedassa sanatisa higriye barige san. Kera tu sana na kwai kaso tiki lamna sanat ashara rasul salatu tawfiqni. Risalamen 13 sene Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Makkar işiğinde sokko tok sende. Teka sana hücriye vay tete bede. Ema sana tis artıri. Mano se ebana koy kaso tik. Sana aşırağı Hacetel veda ye Rasul sallallahu aleyhi ve sellem vefa goye ittok. Sana tis akarigi Reisel münafiqin Abdullah ibn Ubay ibn Salul marigine ni. Oki reis al-munafiqin yi nara Medine karegi Rasul ga qiyada din ki ki diya Berga qiyada nefak ki ki diya Eskar abur ki di berga Oga kuletin Khutat tigo ga irai go ga irai bilago ga Gener tigu da birini ga kor khatiri Rabbana subhanahu wa ta'ala wahi te kesayna Rasul er wahi te kesayna tiga abur Manu kirari manegi uwahi yogini ne bani adam kire khatar kana tayo oki rasul adu wahi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin wala min al mu'minin o din adu ni ga sako mujrimi o ber mujrim donc da din adu tayo oki mujrimi munafiq kina da kala rais al munafiqin kera ko amare gani rasul sallallahu alaihi wasallam ti ke gor rasul sallallahu alaihi wasallam ne gani yahud ke na korta gani nasu e na yahud ta gani o gani bo gere kana bari yi tan nogni wogi o ta gani san dai ni gani ki abdullah ibn ubay mare gani ya sinir ya yahud ta gani san dai ni sa'd ibn zurara ga yahud ke di ga roi bere ne gani yahud ari bodor te na ga yi nogni mana rasul sallallahu alaihi wasallam bar idiki kana berte bereke kyo khalas odo rasul sallallahu alaihi wasallam kosri kana sakki no odo ni yoma tani talati kana sakki no kana tawli no ni ni do burrogo abdullah ibn ubay gina idiki burrogo gi o sahabi gina o mu'min ni ma ga munafiq ke ja ya rasulullah ge miskino ge ne ga ba yiti ga fene ge ne ge misko ke ki ya rasulullah ko ina ba yi salana ke gina re ehe gina go gina salana se de umar ibn khattab ta ta dule biya rasulullah o munafiqu to ne salana ke ne ya rasulullah o gina reisul munafiqu no berro ya rasulullah o kini gi erki gina kido o ki kin ne den de o gina non na salana ke gina rasul sa san tare go hos kina ka umar ibn khattab ira gin rabbana khairis na li mana tagnen de tagnen ber gina ki mani gi kana salana ke inoko kiyogri استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم فلن يغفر لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين تاغني استغفرنك تاغني استغفرنك نو بركني 70 مره استغفر دينك ني غاغي ربنا جيب لي نو استغفرنك لو سجن idan tagane ga safare na kai tagano ga safare na kai no ga na kima ne ge safare na kai no kana ki ora de ge safare ke gi eroso ge blego ne ki dai na faisan ge kele rasul sallallahu alaihi wasallam sala na ki sala na ki ki abdullah ibn ubay sandoro munafiqin gina abdullah ibn ubay tabi askar ki gogne o bari go tayre ga abur ke dia kele berga usra go sokko munafiqin tinuru gebile gor usra gor khashim beto gor sokko munafiqin tinuru oger erdirege kor gernuri bole tayro okega te dugu begirkina okega sharru mina kema sere munafiqin berga rasul sallallahu alaihi wasallam berdo kite o munafiq ko do salana ke kigini mara o kana salana ke kiro salana ke kiru salana ke kidina so salana ke ki bade go rabbana tawali ayati kisnalada e mara munafiq na ko salana ke nogne ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون طوال نهي كسري كره عبد الله بن ابي كنيغي مدينه دنا حركه ايدوغا اراي بلا كوي كنوكا دانار منافقين تاوكا دنيسم اكبري روكي دكا عبد الله بن ابي كينسو برنيغي حركه منافقين كي مدينه كريم مناغي kanam ni hayar kulnu gage kone ga hitkina marra bato es amte es lamde derbe kone gage sharru gudo kibere kone gage embe gu awre he de kire ne embe sirio irai ton ner kidinu o irai bilagu do sini eso kone ga haraka boro sando amat ashir bi gi haraka munafiqin ki daif kini marra bato kere ahkam munafiqin bi giru sana tisagi ahkam aburte kegini munafiqin khas bi giru sala ba kee ba wona kee ya na za wa hadre ba wona kee maluka buruka begin kherna ko akiri nu na kee quran ne agri wala tusalli ala ahad minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum inma yuridu llahu liyu'adhibahum biha yuridu llahu ay yu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kera jahidina ogna kee ko fargar sene يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير كفار سرير جاهدين منافقين علم والحجر جاهدين لا نبر شبهاتي كدال ناس علم دو حجر وغير كرا اعمال غرو تيغو بردو يريرو قران كي سي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون يعني بارو رسول كايغنا كاسويرو توسونا كي مالغورو ككوره نفساغورو اجي هاتو جايدينغي تدغورو نا تونا وغنا كي كيرا باغرا وي اغي ايرن جيني ايرن جيك سوربو وغنا كيري نار جهنم من كور جيني بر خبر كي نول سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ubu hitibe gani medinar jabi gini ne kaga ozorti di bawo ikebere ba yitugo na agne kegeje yitugo na agne ri u kaga boro ki gini ne ber kamana kwani garire rijisi ti waskhan ri obdo ina so fa a'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun amma mu'minin du muhajirin du ansar du wa rasul sallallahu alaihi wasallam be غزوة تبوك تؤيدو بيوغن قرآن تيكيغن نيغني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم مهاجرين غا أنصار غا نبي صلى الله عليه وسلم غا وغوي غزوة تبوك ساعة العسرة كسر ار غغائب الرحم ملتي كسر ربنا سبقه zunubu afrena kiki wa we koni kana wazwa ge ayunu iri munafiki ga bari yo kaga se kwa kaga se ndo berkana kwa kaga se bari si e kaga se marga mara tros uzur ga tros sire iur sur de dal kana ida sur do gin badima ga ta igine o bi bari kaga se ogne 50 yom gin do bad al 50 yom da toba gora banata isna le wa ala thalathati alladhina khulifu حتى إذا باقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إذن أوكي سكو ربنا سبحانه وتعالى غفرنا كيك توبينا كيك يغنيري منافقين حق فضاهيوكا تيغو يكسريغا تيغو ديريغا سكو بيجيتنا آيات تيجيسنر ألوكا سكو ودهيغنا ريسوغوغي إرابيلاغو ناوغوي deni sim akul ke togani abodo ngana ke harka munafiqin kin daif kine eme baad daras karegere amal wufut sana 9 akhir wogi yani wogi jamaat jamaat to kaga islam ni darbeido to daras inshallah daras jayir kete kesu wogi hajjatul wada rasul sallallahu alaihi wasallam hajku sanad 10 hijigni kesu gi kana hijigno kana se hitta kete kana akul reshigno ba marina tawfiqni حجة الوداع درس سوي كي كسوتي كي نسون كي إن شاء الله أعرض درس كسرنا سوي.